वे मोड़ी सजना मोड़ी वे मोड़ी सजना मोड़ी वे मोड़ी सजना मोड़ी वे मोड़ी सजना मोड़ी वे मोड़ी सजना जवानी चली गई वे मोड़ी सजना जवानी चली गई वे करदा इनू राणा औड़े सोखा केड़ा मोड़े करदा इनू राणा औड़े सोखा केड़ा मोड़े मर्जी विच रही वे मोड़ी सजना जवानी चली गई वे मोड़ी सजना जवानी चली गई वे साडे बूहे तो कदे सी करदे रौनी ते कदे लौंदे पानी खूहे तो जदों जवानी दस्तक दित्ती खड़के साडे बूहे तो कदे सी करदे रौनी ते कदे लौंदे पानी खूहे तो निक्की हुंदी खाला दियां निक्की हुंदी खाला दियां वट्टां उत्ते रही वे मोड़ी सजना मोड़ी सजना वे मोड़ी सजना जवानी चली गई वे मोड़ी सजना।